Золотавий димок? Ніякого немає. Почекай. Квітень. Ілія зривався на істерику. Хто на півдні Франції у квітні піч розпалює? Тут взагалі печі є? Горе не відповів. Ілія стиснув щелепи і кулаки, опустився на землю, в'ївся очима в димарі і завмер. Минула година, друга. Очі пекли, ніби піском засипані. Мертві димарі під незнайомими зірками не дихали. Ілія заплющив очі. Боже ти мій, яка маячня! Що я роблю? Розплющив очі. З димаря одного з будинків вирвався сірий, непрозорий клуб диму. Матір Божа! Ілія зіщулився, зацьковано вдивився у димарі, наче всередині дивних кам'яних будинків почали ворожити темні сили. Ось такий же густий дим повалив з другого димаря, з третього. Линув у чорне небо, розпорошувався, та Ілії здавалося, хмари над будинками густішують, нависають усе нижче. Підхопився, витягнув шию, напружив очі, дим прозорішав. За кілька хвилин над димарями усіх трьох будинків вився прозорий, ледь помітний дим, що Ілія розрізняв його лише за коливанням гарячого повітря. «Горе!» – прошепотів. «А якщо я не розпізнаю золотавого відтінку?» «Не зустрінешся з алхіміком», – відповів Тарган. «І це за крок до омріяного?» Ілія забув про димарі. Прискіпливо роздивлявся будинки, ніби ті самі мали вказати правильний шлях. Біля одного на масивний кам'яний мур хазяйська рука кинула яскравий килим, аби він набрався весняної свіжості. Біля дверей другого дзеленчав дзвіночок, але туди так ніхто і не зайшов, і не вийшов звідти. А у вікнах третього Ілія помітив силуети трьох людей, двох чоловіків і жінки. Здається, вони танцювали. Жінка спочатку вальсувала з вищим мужчиною, потім до них підійшов ще один, нижчий. І перший відступив, передав партнерку по танцю другому. «Третій дім відпадає автоматично», – гарячково розмірковував Ілія. «Перший теж. Алхімік не буде чистити килимів. Алхімік може скупити всі килими світу, а от другий дім – другий таємниця. Кого кличе тихим дзвоном? Може, саме мене?» Підвів очі на димарі і закляк. Із димаря першого будинку, що на його подвір'ї висів килим, вилітав прозорий дим ледь помітного золотавого відтінку. «Ну, от і все. Вперед!» А ноги не йшли. Наче не стояв біля чужого дому за тисячі кілометрів від рідного, а сидів у власній кімнаті і знав – ніколи з неї не вийде. Полохливі думки обв'язали канатами. Серце било у грудну клітину. Геть, геть! Ілія затамував подих. Увіп'явся очима у золотавий димок, видихнув і пішов до першого будинку повз яскравий килим, що звисав з муру. Загрюкав у двері поспіхом, відрізав собі шляхи відступу. За дверима почулося шарудіння, Щось із грюкотом упало на підлогу, заворушився замок, і двері врешті розчахнулися. З порога на Ілію дивилася молода жінка. «Ти хто?» – запитала із викликом. Очі обпекло неймовірне золотаве світло. Тисячами яскравих голок бризнуло крізь розчахнуті двері в лице Ілії, тому він не одразу роздивився жінку. Не одразу знайшовся, що відповісти. Сподівався побачити чоловіка. Мріяв з першого погляду розпізнати у ньому таємничі ознаки вічності. Навіть передбачав, на вигляд алхіміку має бути не більше 40. Та перед ним стояла молода жінка. Супила чорні брови, повторювала не французькою, англійською, польською чи ще якоюсь із мов, які Ілія міг би розрізнити на слух. «Ти хто?» Він розумів. «Я шукаю нічліг», – мовив безпорадно. «Проходь», – сказала жінка. Ілія учепився у рюкзак, переступив поріг таємничого дому. «То дружина алхіміка? Дочка? А може служниця?» – торохтіли розгублені думки. Та у кімнаті, яку вже можна було розгледіти від порога, не було нікого. Бабах! Чи то від вітру, чи то від злих пружин за спиною Ілії з таким грюкотом зачинилися двері, що здалося, там, з надвору, все і миті руйнується і щезає у чорній безодні увесь білий світ. Геть усе. Гори, ріки, люди. Зиркнув на жінку полохливо. Коли у домі немає чоловічої руки, у жінки з'являється так багато проблем, зітхнула та. Ось і двері. Давно час послабити пружину. Як це немає чоловічої руки? Не втримався приголомшений Лія. Не може бути. Захвилювався. Затупцював у передпокої хвилиночку. Сюди його привів довгий, виснажливий, важкий шлях. Він пройшов його тільки заради того, щоб знайти алхіміка. У нього точна адреса, а золотавий димок із димаря тільки підтверджує, що він не помиляється, а тому схаменувся. Втома всіх місяців подорожі і кожного конкретного дня окремо навалилися разом. Відчищали реальність від мрій. «Матір Божа!» – схлипнув, затулив долоною рот. Жінка підійшла до Ілії, погладила по чорному волосю. Хлопець відсахнувся. Ніхто і ніколи не вів по його волосю так ніжно і трепетно. Хіба що мама? Та не маминих ласк жадалося Ілії, коли він мріяв про величезні замки і волооких красунь. «Я йшов до алхіміка», – признався. «Знаю», – сказала жінка. Пішла до просторої кімнати. Ілія сунув у слід. Серце калатало. «Ти знаєш алхіміка? Він є?» «Знаю», – повторила. Глянула на Ілію суворо. «Час спати. Завтра поговоримо». Дістала з шафки чисте простирадло, взялася стелити на широке дерев'яне ліжко, що стояло при стіні. «Господи, як же сильно я втомився! Як хочеться спати!» Ілія опустився на рипучий табурет поряд із ліжком. Тільки тепер міг роздивитися і дім, і його хазяйку. На вигляд чорнокоса красуня мала не більше рочків, ніж сам Ілія.